599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Policja przesłucha dziś rannego kierowcę taksówki z Krakowa, nożownik wciąż na wolności. Pod ostrzałem rakiet i dronów Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. Szyk i elegancja, w Koszęcinie trwają zawody historycznych zaprzęgów. Krakowska policja nadal poszukuje mężczyznę, który w piątek zaatakował nożem kierowcę taksówki. 41-letni kierowca z Uzbekistanu został kilkanaście razy raniony nożem. Jest po operacji, jego stan jest stabilny. Policja dziś chce go przesłuchać. Policjanci chcą zapytać 41-latka o motyw tego napadu. Być może będziemy już mogli uściślić tutaj ten motyw, czy był to motyw typowo rabunkowy, czy mężczyźni znali się wcześniej, czy być może są jakieś wskazania, że mógł być to na przykład napad na tle nienawiści narodowościowej. Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze znają tożsamość sprawcy, ale nie informują o szczegółach dla dobra sprawy. Stan finansów publicznych i projekty strategiczne to główne tematy Rady Gabinetowej, która odbędzie się 27 sierpnia. O szczegółach agendy spotkania prezydenta z Radą Ministrów mówił w TVP Info Błażej Poboży, doradca głowy państwa. Pan prezydent jest zaniepokojony kondycją finansów publicznych i sytuacją budżetową. Pan prezydent jest zaniepokojony wstrzymaniem w praktyce lub ograniczaniem projektów inwestycji strategicznych, które miały w Polskę pchnąć naprawdę w zupełnie nowe realia społeczno-gospodarcze. No i wreszcie pan prezydent chciałby poznać stanowisko w sprawie Mercosur, prawdziwe stanowisko rządu, i te trzy elementy są zaproponowane. Niewykluczone, że wśród tematów znajdzie się także kwestia wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Rada gabinetowa odbędzie się bowiem dokładnie na tydzień przed wylotem Karola Nawrockiego do Waszyngtonu. Ukraina jest dla świata przykładem odwagi, determinacji i siły, mówili licznie zgromadzeni w Kijowie przywódcy podczas uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski dziękował im za obecność i wsparcie. Dziś na Ukrainie specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, generał Keith Kellogg. Dziękuję panu i dziękuję prezydentowi. Są z nami dzisiaj na Ukrainie ministrowie obrony Szwecji, Danii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Kanady, także minister do spraw weteranów Wielkiej Brytanii. Dziękuję za wasze wsparcie. Dziękujemy za podtrzymkę. Szef NATO Mark Rutte, gratulując Ukrainie 34. rocznicy niepodległości, powiedział, że jeśli jakikolwiek kraj zasługuje na jak najszybszy pokój, to jest to Ukraina. Chcę was zapewnić, że NATO jest z wami, aby rozwijać siły zbrojne Ukrainy i zapewnić, że podczas trwających walk będziecie mieli wszystko, czego potrzebujecie, aby być jak najsilniejsi w tej walce. Ukraińcy po raz czwarty obchodzą Dzień Niepodległości w warunkach pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Jedna osoba zmarła, a co najmniej dwie odniosły obrażenia w wyniku eksplozji balonu z gazem, do której doszło w sklepie z zabawkami w centrum Moskwy. Budynek został ewakuowany. Centrum handlowe z zabawkami znajduje się na placu Łubiańskim, gdzie swoją siedzibę ma także Federalna Służba Bezpieczeństwa. A na koniec przeniesiemy się do początków XX wieku. W Koszęcinie międzynarodowy konkurs powożenia tradycyjnego. Uczestnicy, często w strojach z epoki, muszą zmierzyć się z nie lada wyzwaniem, czyli z tak zwaną próbą szampana. Na czym polega, opowie sędzia główny Krzysztof Szuster. Stoją dwa słupki oddalone od siebie o 15 metrów i na pierwszym słupeczku na podstawce stoi kieliszek z szampanem bądź dla niepijących z wodą. Trzeba podjechać końmi, powozem, zatrzymać się, przełożyć bat i lejce do lewej ręki, a prawą ręką pobrać ten kieliszek, wypić i ruszyć spokojnie, trzymając kieliszek w górze, przejechać 15 metrów prościuteńko. I dopiero gdy kieliszek jest odłożony na drugi słupek, próba jest zaliczona. W tegorocznym konkursie bierze udział 17 zaprzęgów z Polski i Czech. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Big Band, czyli perkusja w Big Bandzie. Perkusja Big Bandu. I to są amerykańskie najwspanialsze nagrania orkiestr, wybitnych orkiestr, najważniejszych orkiestr, z tymi najlepszymi, najbardziej zasłużonymi i mającymi największy wpływ na muzykę ze strony perkusji, właśnie perkusistów. Ale zanim do tego przejdziemy i w ogóle to, co mnie skłoniło do ściągnięcia tej płyty z półki, to jest wydarzenie z wczoraj, czyli potańcówka z zespołem tanecznym Melodia i Rytm. Jak wiadomo, mamy 80-lecie założenia Biura Odbudowy Stolicy. To jest sprawa ważna nie tylko w Warszawie, to jest dziejowa rzecz, to jest decyzja i w ogóle inicjatywa, która doprowadziła do odbudowy Warszawy zniszczonej, już mniejsza o procenty, po prostu zrównanej z ziemią po II wojnie światowej. Więc świętujemy w tym roku właśnie okrągłą 80. rocznicę i postanowiłem założyć taką orkiestrę, która będzie czerpała z repertuaru zespołów tanecznych grających właśnie tuż po wyzwoleniu i do roku 49, kiedy to muzyka amerykańska, z grubsza rzecz biorąc, czy zachodnia, została po prostu przez władzę ludową zdelegalizowana. Więc ten ciekawy okres 4 lat jest dla mnie bardzo inspirujący i postanowiliśmy skorzystać z tego repertuaru orkiestr braci Łopatowskich, Konrada Bryska, Jana Cajmera, Małej Orkiestry Polskiego Radia i oczywiście Karola Bowerego. No i wychodzi to całkiem zgrabnie. Jest to muzyka taneczna oczywiście. Przyszła masa ludzi, zaczął padać deszcz niestety, więc musieliśmy kończyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, było, nie wiem, blisko 1000 osób pewnie. Coraz więcej ludzi chce tańczyć w parach, to też jest piękne. To jest naprawdę zauważalne, że jeszcze, ponieważ robię to od kilkunastu lat, jak wiadomo, początki były naprawdę trudne. Oczywiście emeryci, ich nigdy nie trzeba namawiać do tańca, bo taniec jest częścią ich życia. Natomiast młodsze pokolenie było trudno ruszyć spod ściany. A teraz jest tak, że rzeczywiście przychodzą młodzi ludzie specjalnie potańczyć. I to jest dla nich najważniejsze, żeby po prostu tańczyć. Żeby była dobra muzyka pod nóżkę i żeby móc tańczyć. I ten potańcówkowy cały biznes dosyć dobrze się rozwija. Zatem, proszę Państwa, po tym przydługim wstępie chciałbym, zanim przejdziemy do orkiestr amerykańskich, fantastyczne słuchanie przed nami dzisiaj. Szkoda, że tylko godzinę, niecałą mamy. No ale już po wakacjach wracamy do formatu dwugodzinnego. Zapraszam Państwa, żeby może jakoś tak troszeczkę muzyką zobrazować to, o czym przed chwilą mówiłem. Posłuchajmy orkiestry Karola Bowerego w dwóch fantastycznych nagraniach właśnie z drugiej połowy lat 40. To będzie Rytm dżungli oraz Wesoły marynarz, numer amerykański. Wczoraj graliśmy go. Karol Bowery, saksofonista, bandleader, wspaniała postać, pionier jazzu i w ogóle muzyki rozrywkowej czy lekkiej w powojennej Polsce. Thank you. proszę Państwa, teraz jeszcze chwileczkę w tym pozostańmy. Wiem, że lubicie te rzeczy właśnie z drugiej połowy lat 40. z Polski. Ciekawe granie to jest bardzo. Zobaczymy, jak różne, za chwilę zobaczymy, jak różne od tego amerykańskiego grania orkiestrowego. To jest oczywista sprawa. Natomiast, żeby ten temat w takim telegraficznym skrócie jakoś podsumować, czy wyczerpać, przecież to niemożliwe, ale spróbujmy. Dwoje solistów, myślę najważniejszych tamtego czasu, kobieta i mężczyzna. Marta Mirska z orkiestrą Konrada Bryska, to była jedna z tych orkiestr właśnie z tamtych czasów, zaśpiewa Besame Mucho, wielki przebój z tamtych czasów właśnie. A następnie Tadeusz Miller zaśpiewa Niebieskie Róże z orkiestrą Mewa, czyli z orkiestrą wytwórni muzycznej Mewa, wytwórni prężnej, wspaniałej, bardzo ważnej, działającej właśnie od roku 45 w Poznaniu. Zatem Marta Mirska i Tadeusz Miller, dwa wschodzące na firmament głosy powojenne. Posłuchajmy. Słowa piosenki tej dzwonią mi w uszach i drżą. One uczą, jak mam powiedzieć, jak wyznać ci mam miłość twą. Bo wiem, że besame to znaczy całuj mnie, może dotyczyć to nas. Mucho to mocno tak, by poznać ostry smak, więc śpiewaj mi jeszcze raz. Besame mucho. Życie piękniejsze jest jeszcze od pieśni tej słów. Besame mucho. Powiedz, gdy zechcesz te słowa powtórzyć znów. Życie piękniejsze jest jeszcze od pieśni tej słów. Besame mucho. Powiedz, gdy zechcesz te słowa powtórzyć Wszędzie dookoła wszystkiego jest tyle, że radość unosi na skrzydłach nas hen. I każdy przeżywał miłosne swe chwile, nie jeden zapewne cierpienia miał dzień. I tyle wszystkiego wokoło jest blisko, i szczęścia jest tyle, i każdy mu rad. I tak się zdawało, że to już jest wszystko, lecz o czymś zapomniał świat. Dlaczego jest tyle wszystkiego na świecie, tęsknoty, uśmiechów, radości i burz? lecz nie ma niestety, o ludzie, czy wiecie, nie ma niebieskich róż. Ja znam takie oczy niebieskie i duże, tam nieba swój lazur składały od lat. I w oczach tych widzę niebieskie dwie róże, o których zapomniał świat. Dlaczego jest tyle wszystkiego na świecie, tęsknoty, uśmiechów, radości i burz? Lecz nie ma niestety, o ludzie, czy wiecie, nie ma niebieskich róż. Ja znam takie oczy niebieskie i duże, tam nieba swój lazur składali od lat. I w oczach tych widzę niebieskie dwie róże, o których zapomniał świat. Ja znam takie oczy niebieskie i duże, tam nieba swój lazur składały od lat. I w oczach tych widzę niebieskie dwie róże, o których zapomniał świat. Śpiewał Tadeusz Miller. Tragicznie zginął w wypadku motocyklowym w roku 1947. Jego powojenna kariera trwa dosłownie chwilkę, ale nagrał masę piosenek i oczywiście prezentuje je Państwu bardzo często. Ludzie uwielbiali jego głos, ponieważ to była taka młodsza wersja znanego dobrze sprzed wojny Mieczysława Foga. Przyznacie Państwo, głos dosyć podobny, taki baryton. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do płyty, którą przyniosłem. Płyta jest już umieszczona w maszynie odtwarzającej. I chciałbym zacząć od początku. Wysłuchamy dwóch numerów, wspaniałych dwóch orkiestr, jednego z najważniejszych perkusistów w ogóle w historii perkusji jazzowej, z pochodzenia Polak, urodzony w Chicago w roku 1909, Gene Krupa, syn Polaków ze starej, dawnej emigracji, ojciec Bartłomiej Krupa, urodzony na Podkarpaciu, a matka Polka, urodzona już w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Gene Krupa miał zostać księdzem, tego chcieli jego rodzice. No, został perkusistą. Tak to czasami jest. Grał w różnych orkiestrach w latach 40. uważany za najlepszego perkusistę na świecie. W każdym razie wielka gwiazda tego instrumentu i też innowator, wspaniały nauczyciel, wspaniały edukator, jak to się mówi. Natomiast innowator instrumentu, obdarzony fenomenalną techniką. Jeden z pierwszych showmanów tego schowanego gdzieś w cień instrumentu. Jeden z pierwszych, nie pierwszy, ale jeden z pierwszych na pewno. Reprezentant fantastycznej złotej ery orkiestr jazzowych amerykańskich. Współpracował, proszę Państwa, zanim założył swoją własną orkiestrę, to współpracował między innymi z Benny Goodmanem, fantastycznym klarnecistą. No i posłuchamy najpierw orkiestry Bennego Goodmana z Ginem Krupą, a później posłuchamy już orkiestry Gina Krupy. Pierwsze nagranie pochodzi z roku 1936, a drugie z 1940 roku na perkusji Gene Krupa. Posłuchajmy. Thank you. Nagranie zrobione w Nowym Jorku 24 października 1940 roku. Orkiestra Gina Krupy. Proszę Państwa, teraz niemal równolatek Krupy, jeden z moich najukochańszych perkusistów, również innowator, również pionier, gwiazda, persona tego, reprezentant tego instrumentu, fantastyczny Joe Jones, który pod koniec życia zyskał przydomek czy pseudonim Papa, który na stałe wszedł do jego inicjałów, czy do jego, stał się jego imieniem, Papa Joe Jones. Papa z tego względu, że był niezwykle szanowany, miał bardzo długą, bardzo ciekawą karierę i był bardzo ważną postacią w nowojorskim środowisku pod koniec życia w latach 60., 70. Bardzo długa kariera, proszę Państwa, i tutaj trzeba by poczytać trochę o Joe Jonesie, ponieważ to jest taka kariera właśnie wpisana w drogę czarnego muzyka urodzonego na początku XX wieku. To są występy od najmłodszych lat. W zasadzie, kiedy był młodym nastolatkiem, 12-13 lat już występował. Stracił dosyć wcześnie ojca. Więc oczywiście w różnych wodewilach zaczął grać na perkusji, kiedy poszedł z ojcem do cyrku i usłyszał bębny. Nie mógł absolutnie już się z tego nigdy wyzwolić. Zresztą ten cyrk, słynny cyrk braci Ringling, który zresztą jako marka działa do dziś. No tak można by o tym wszystkim mówić, natomiast co jest bardzo ważne? Ważne jest to, że Papa Joe Jones był przez wiele lat perkusistą orkiestry Counta Basiego, jednej z najważniejszych amerykańskich orkiestr jazzowych. I tutaj chciałbym Państwu zaprezentować dwa piękne nagrania tej orkiestry. Jedno zrobione w roku 1938, a drugie w roku 1939. Proszę sobie wyobrazić mniej więcej te wszystkie sprawy, o których mówię, i nagrania, które prezentuję z tamtych lat, polskie, i spróbować zestawić je z tym stylem, który prezentowały orkiestry dokładnie w tamtym czasie, orkiestry amerykańskie. Zatem Papa Joe Jones na perkusji, a gra orkiestra Counta Basiego. We'll be right back. Proszę Państwa, to była orkiestra Counta Basiego. Słuchamy wspaniałej płyty z perkusistami, najważniejszymi perkusistami big bandowymi złotej ery orkiestr. Starodawne nagrania, nic się nie zestarzały moim zdaniem, świetnie się tego słucha. I teraz kolejny super perkusista urodzony w Nowym Orleanie, Ray Bodak, który zasłynął głównie ze współpracy z bardzo niesamowitą orkiestrą, bardzo ważną orkiestrą w historii, orkiestrą Boba Crosbiego. I tutaj mam dla Państwa, mamy jeszcze chwilkę dosłownie, mam dla Państwa dwa wspaniałe nagrania z tym perkusistą z roku 1938 i z roku 1939, orkiestra Boba Crosbiego, Ray Bodak. Nie mam czasu, żeby Państwu o nim opowiedzieć, ale na pewno do tego jeszcze wrócimy. Słuchajmy muzyki. Proszę Państwa, tutaj bardzo dobrze słychać ten starodawny, czy ten archaiczny, taki antyczny, jak to się mówi, zestaw perkusyjny, który bardzo ewoluował od końca lat 40. W zasadzie od połowy lat 40. już w latach 50. to był zupełnie inaczej wyglądający i brzmiący instrument niż ten, który tutaj słyszeliśmy. Tutaj słyszeliśmy dużo dzwonków, woodbloki tak zwane, czyli lwie paszcze, temple bloki. Bęben basowy był duży i wszystko rozgrywało się między bębnem basowym a werblem. I do tego słyszeliśmy taki charakterystycznie brzmiący talerz, tak zwany Chińczyk. To wszystko słychać bardzo dobrze. Ray Bodak to był perkusista wychodzący z tradycji nowoorleańskiej właśnie, grający w taki archaiczny sposób. Dlatego z dzisiejszej perspektywy jest też niezwykle ciekawym instrumentalistą. Zresztą fantastyczna orkiestra Boba Crosby'ego. Teraz chciałbym na koniec, ponieważ oczywiście godzina jak sekunda po prostu, więc zanim się z Państwem pożegnam, chciałbym powiedzieć dwa słowa o tych nagraniach, które mam na koniec. To są kolejni bardzo ważni perkusiści. W takiej odwróconej kolejności to zaproponuję, ponieważ najpierw usłyszymy nagranie z roku 1946 i na perkusji zagra Buddy Rich ze swoją orkiestrą. W 1946 roku Buddy Rich miał lat 20 i jeśli dobrze liczę, nie więcej, 20, prawie 30 lat miał wtedy i był już naprawdę gwiazdą wielką. Miał swoją orkiestrę. A drugim perkusistą będzie ten trochę z cienia, ten, którego dobrze znamy z nagrań, ale nie znamy go z imienia i z nazwiska. Biały perkusista, podobnie jak Buddy Rich, niemal rówieśnik Buddy'ego Richa, Morris Partrill. I to jest perkusista słynnej orkiestry Glenna Millera. Perkusista, który współpracował również z innymi orkiestrami, między innymi z Tomim Dorseyem, i to łączy go z Buddy Richem, ponieważ Tommy Dorsey, wielki bandleader, puzonista, bandleader orkiestry wspaniałej, zatrudniał Buddy'ego Richa, ale Morrisa Partrilla też. I tutaj usłyszymy Buddy Rich, proszę Państwa, najpierw nagranie z roku 46, a potem Morris Partrill na perkusji z orkiestrą Glenna Millera. Dzisiaj na pierwszy plan wysuwam perkusistów, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony jako perkusista. Zatem żegnam się z Państwem gorąco. Zapraszam serdecznie do audycji za tydzień i zachęcam do słuchania oczywiście radiowej trójki. Jan Emil Młynarski, Salon Ulica Dancing. Wszystkiego dobrego.